Muhterem efendim, farklı makalelerinizde ve bilhassa bir kısım insanların kin ve öfkeyle gerildiği demlerde gelin gönüllerimizle konuşalım çağrısında bulundunuz. Gönülle konuşmak ne demektir? Bu çağrılar hangi mesajları ihtiva etmektedir? İcmalen o mülahaza Hazreti Mevlana'ya ait biraz. Biraz değiştirerek, kalıp değiştirerek. Belki bütün hak dostları benzer şeyleri söylemişlerdir. Yani gönül dili demişlerdir mesela. Bir yönüyle onu öldürmemişsek, nefsin altında ezmemiş, hakkını yememişsek, gönül dediğimiz şey bizim Latife-i Rabbaniye'dir yani. İnsan vicdanını Hazreti Pir'in değerlendirmesi için de dört rüknünden bir rüknüdür. Şimdi gönül o kategoride ele alınması lazım. Latife-i Rabbaniye, vicdanın erkan-ı erbasından bir şey, yalan söylemez. Hazreti Pir yine vicdan yalan söylemez diyor. Hads meselesini ona bağlıyor. Personun entüisyon dediği şey, Hazreti Pir'in dediği aynı şey midir yani? İnsanın içinde insanı yanıltmayan bir iç sezi. Bunu ilk zamanlarda Allah'ın varlığı ve birliği mevzuunda bir hüccet olarak icmalen ortaya koymasına rağmen daha sonra bizim gibi ümmilere hitap sadedinde ifadatında tenezzülatta bulunarak Kur'an-ı Mucizül Beyan diyor, Efendimiz diyor, Kitab-ı Kebir-i Kainat diyor. Yani biraz gözümüzle gördüğümüz, mantığımıza değerlendirebildiğimiz şeyler. Ama vicdan yalan söylemez. Esasen onun duyduğu şey çok önemlidir. Şimdi yalan söylemeyen o vicdan insaflıdır. Yalan söylemeyen o vicdan hakkın yanındadır. Yalan söylemeyen o vicdan kasti ve iradi olarak batıla meyletmez. Kasti ve iradi itirazi sözlerini bir yönüyle en büyük, en yüksek safiler bile Hazreti Adem düşünebilirsiniz. Zelle çerçevesi içinde irtikap edebilirler. Fakat kasti irade yapmazlar onlar. Hata olarak yaparlar, nisyana bağlı yaparlar. Efendimizin beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem, hata ve nisyanda da kalem merfudur sözü, onlar yazılmaz. Melekler onları yazmazlar. Allah Celle Celaluhu da onu affeder. Bu açıdan yani insan vicdanın gözüyle bakarsa veya işte o gönlün gözüyle bakarsa ne kadar çok kullanmışlardır bizim yani hem tasavvuf şiirinde hem mecazi aşkta, mecazi aşkı ifade eden şiirlerde gönül kelimesini çok kullanmışlardır. Bazen Farsça dil kullanmışlardı, dili de çok kullanmışız. Dilara, dilruba filan kullanmışız bunları hep. Gönülde çok kullanılmış kelimelerdendir. Onun gözüyle bakmak bu yönüyle, onun kulağıyla dinlemek, belki onun kastine bağlı olarak bir şeyler yapmak, onun dilinden anlamak, onun o mevzudaki reyine, içtihatlarına göre davranmak, bu insanı çok az yanıltır yani. Biraz onunla bakmak lazım. Vaka hani bazıları, akılla, insanın nöronlarıyla veya korteksiyle gönül arasında da bir irtibat tesis ederek, yani yine bir düşünme, bir tevekkuf, bir tedebbür, bir tezekkür meselesi söz konusudur. Hemen içimizde bir şey estiği zaman böyle, orada eserlenip, teperlenip, ona göre hareket etmemek lazım. Yani meseleyi biraz da gönlün kadir şinas imbiklerinden geçirerek ele almak lazım. Bunda günümüzdeki Frenkçe tabirle ifade edilen husus belki nazarı itibara alınabilir. Yani bir empati nazarı itibara alınabilir. Mesela ben bana bu kötülüğü yapan işte insanın yerinde olsaydım aynı şeyi yapar mıydım ben yani? Nasıl davranırdım? Onun yerine kendini koyarak nasıl davranırdım? Sövdü saydı yani diyelim ki ben. Yani ben birine sövdüm saydım. Şimdi o da bana aynı şeyleri yapacak. Faiziyle o meseleyi bana iade edecekse şayet, bana çevirecekse ben, bundan hoşlanır mıyım ben? Yoksa bu meselenin makul yanı nedir? Bu küçük şeylerde böyle sükut etme bunu, Hazreti Mevlana gibi ellerini göğsünde makaslama, eyvallah dost falan deme. Ben zaten, ben bundan daha fazlasına müstahaktım ama Yani adamın başına taş atmışlar. Ben kocaman kayalar geleceğini zannediyordum. Allah Allah, yani böyle küçük taşlar geldi diyecek kadar onu zannediyorum. Karşı tarafın kinini, nefretini kırma mevzunda bundan daha müessir silah yoktur. Ne var ki yani günümüzde o gönlü bile belki hani veya gönle tesir edebilecek bu havası batınemizi çok geveze yaptığımızdan dolayı hep o işliyor. Televizyonlarda, gazetelerde o işliyor, o sistem işliyor. İnsanları sorgulama, insanları yerden yere vurma. Mutlaka birisi bir şey söyleyince hemen ona laf yetiştirmek gerekiyor gibi bir şey deme ona. Biri birine haydi hirpani falan deyince ben de buna ne desem haydi tırpani falan diyeyim. Buna mutlaka böyle ağzının payını vereyim gibi şeyler. Hiç farkına varmadan bizim iş dünyamızda da bir gevezelik hasıl ediyor. Laf yetiştirme gevezeliği, incitme gevezeliği, kırma gevezeliği. Alvar İmamı'nın dediği gibi, aşık der incitenden, incinme incitenden, kamil değildir ol kimse, incinir incitenden diyor. Orada mütekarip, gayri mütekarip cinaslarla aynı zamanda enfes, dört tane mısra döktürüyor. İncinme incitenden diyor yani. Bir kere karşı taraftakini inciden bir ten bileceksin yani. O inciten seni incittiyse incitme onu diyor. İncinme incitenden, biri seni incitti, sana çuvalda soktu, ine sokmaya bile kalkma ona. Dinin, diyanetin, umumun hukuku söz konusu olmadığı yerlerde tavzihler, tasihler gibi şeylere bile gitme. Tekzipler gibi şeylere bile gitme. Tazminat gibi şeylere bile gitme diyor. Kamil değildir o kimse, incinir incitenden diyor. İster burada da yine onu inciten anlayın, isterseniz fiil olarak inciten şeklinde anlayın. Yani gönül diliyle konuşma çok problemleri halletme adına çok önemlidir. Böyle kafamızla, mantığımızla konuştuğumuz zaman, meseleye aklın serazatlığına havale ettiğimiz zaman da çok emanetlere hıyanet görürüz. Yani akıl çok emanette emin değildir. O şer'in kıstaslarına bağlı kaldığı sürece emin olabilse de fakat emanette emin değildir. İfratlarında emanete raiyetsizlik vardır. Tefritlerinde evvelki günde geçmişti emanete raiyetsizlik vardır. Gönül diliyle konuşmak. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı da bu mevzu iradi de olabilir. Yani şimdiye kadar mesela kötülük yaptılar, en azından biz de mesela en yumuşağı nedir buna? Yüz iş mizazıyla cevap vermek. Yani bize dedi ki vay Hin oğlu Hin, biz de yüzümüzü ekşittik ona, yani en hafifi budur. O anlıyorsa, halden anlıyorsa bunu bile yapmamak, imkanı varsa tebessümle karşılık vermek. O isterse benim bu dediğim şeyi komik buldu ondan gülüyor desin. O da ona bir ders olur. İsterse Allah Allah ne engin fıtratı, ne engin vicdanı varmış bunun. Baksana kötülükler bile başından aşağıya yağarken adeta şeyler gibi, meteorlar gibi atmosferime benim her şeyi böyle eriten, gevşeten, aynı zamanda çözen, bozan atmosferime girince maytaplar şeklinde başıma dökülüyor falan. Desin yani. Ona bunu dedirtme mevzu. Bu da burada yani meseleyi sadece gönle, gönlün kendi fonksiyonuna, insiyaklarına, sevklerine bırakma değil. İradenin hakkını ortaya koyma yani. Bir de irade. Hani kötülük yaptı, ben de şöyle böyle daha az bir kötülükle mukabelede bulundum dedi, daha yumuşakça bir mukabelede bulundum. Etti, daha yumuşakça bir etmede bulundum falan. Öyle değil de yani. Bir de sevgiyi, şefkati, mülayemeti deneyelim yani. Bağrımızı açmayı deneyelim. Hep arz ediyorum. Yani Mevlana'ya adam sövüyor, sayıyor, hain, alçak. Ne demek yani? Bazı bazı herhan çeyesi bazı Mevlana demiş mi dememiş mi ayrı bir mesele de. Ama Mevlana'nın bundan daha ileri söylediği sözler var. Bir ayağın işin merkezine koy, öbür ayağın 72 milletin içinde olsun. Ondan daha büyük bir söz. 72 millete, Hristiyan'a, Yahudi'ye, Budist'e, Şintoist'e bağrını açma ne demek diyor. Böyle ağzına gelen her şeyi nasezan, ne beca savuruyor Hazret'in yüzüne. O kollarını açıyor, Hazret diyor, bağrım sana da açık diyor, tebessüm ederek. Bu en şiddetli sinirleri bile yumuşatır Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi bu iradi bir şeydir yani, burada katlanması çok zordur. Kur'an-ı Kerim değişik fezaili sıraladığı bir yerde buyuruyor ki, onlar öyle faziletli insanlardır ki, vel kâzimîne l-gayze vel âfîne nin-nâs, gayızlarını yani tam sizi çileden çıkaracak, sizi çatlatacak bir şey yapıyorlar. Fakat o esnada kezminizi, gayzınızı yutuyorsunuz. Vel kazimin el gayz. Vel afine anin nas. İnsanları affediyorlar diyor. Affetme. Affedilmez şeyi affetme gibi yani. İncittikleri halde incitmeme gibi bir şey diyor. Kur'an-ı Kerim bunu sizin yaptığınız pozitif, olumlu şeyler sırasında sıralıyor. Önemli bir mesele. Fakat bunlar biraz iradenin hakkını vermeye, iradi olarak yaşamaya bağlıdır. Belki bunu yapa yapa insan temrinat zamanla onu tabiatının bir yanı haline getirir. Ondan sonra da rahat yapar, zorlanmadan yapar yani. Şahsı adına en olumsuz şeyler karşısında böyle tebessüm etmesini bilir. Yani. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da bazı ahval insanda bu ruh haletini hasıl eder. Mesela daha önemli yerlerden başlayıp bir yönüyle onlara nispeten izafi, önemi onlar seviyesinde olmayan meseleye gelelim. En önemli yerler mesela diyelim hakikaten haçta belki hani bir kısım hürgür oluyor da yani. Mesela bir Arafat havası içinde olalım burada. Orada herkes ellerini kaldırmış. Şahsı adına, ailesi adına, ümmeti Muhammed adına huzur ve saadet istiyor, mutluluk istiyor. Allahümme şemle şemlena ümmeti Muhammed. La siyyema şemle ihvanina ve akhavatina ve astıkayina ve sadakina. Allah'ım birliğimizi tesis buyur bizi. Teşettütü araya sevk etme diye yalvarıyor şimdi. Şimdi bir taraftan böyle yalvarırken şimdi o atmosfer sizin orada sizi inciten birine karşı mukabil incitme hissinden uzaklaştırır. Yani atmosfer uzaklaştırır orada. Bir Müzdelife de öyle bir şey düşünmezsiniz. Yani orada birisi düşmüşse düşme pahasını elinden tutar kaldırırsınız. Yani bir yerde. Kabe'nin karşısında el açmış dua dua yalvarıyorsanız şayet orada değişik hırçınlıklar biraz evvel bahsettiğim gibi başınıza dökülen meteorlar gibi maytaplara dönüşür. Başınızdan aşağı yağmaya başlar. Bir de böyle şeyler vardır. Atmosferler vardır. Ya zaman itibariyle ya mekan itibariyle bahsettiğim şeyler orada hem zaman hem mekan meselesi söz konusudur. Bir de Ramazan-ı Şerif mesela. Hakikaten geçen de sormuştunuz. Merede-i şeytan dediğimiz yani şeytanın mütemerritleri, tiran şeytanlar demektir onlar. Diğerleri için oturup böyle onların think tank kuruluşlarında fikir üreten şeytanlar demektir onlar. Şunu yapın, bunu yapın. Ama bunları söylerken ben keyfimden böyle moda laflar söylemiyorum. Şeytan seccadesini diyor, seccade tabirini kullanıyor efendim. Denizin üzerine serer, avenesini verdiği stratejilerle, donelerle sağa sola salar. Herkes gelir bir şey yapar, der ki birisi ben birine içki içirdim der. O biri der ki ben birine bir yalan söylettim. Bir başkası der ki ben birine, hani bunlar böyle Efendimiz tarafından tavsiye edilmiyor da, Efendimiz mesela icmalen anlatıyor, her birisi, birini bir çeşit böyle kabaklatmış burada. Yüzüstü yere sermiş. Birisi de diyor ki ben de diyor karıyı kocayı günümüzde en feci problemlerden bir tanesi. Karı kocayı birbirine düşman ettim. Bozdum aralarını. Gel diyor adeta senin alnından öpeyim. Sen bunların için en başarılısın. Şimdi o merede-i şeytan değişik yerlerde adeta think tank kuruluşlarını kurmuşlar böyle. Kendi avenelerini salıyorlar. Biz farkında değiliz. Bizim içimizde onların bize karşı kullanacakları nefis mekanizması var. Emmare ise nefis mekanizması var. Levame ise, radiye ise, mardiye ise asap gibi, sinir gibi, hassasiyeti beşeriye gibi, cismaniyet adına duyarlılık gibi yanlarımız var. Vazife onlara devrediliyor. Bu defa oradan sürekli böyle tetikler onu. Sürekli o istikamette anahtar çevirir. Sürekli nüfuz etmeye çalışır. O sistem yani nefis mekanizması insandaki his mekanizması asap mekanizması onların kullanabilecekleri mekanizmalardır. Kullanır bunları. İnsanı şirazeden çıkarır, baştan çıkarır. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te o merede bir yönüyle zincire vuruluyor. Çünkü çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Hem aç durma, hem susuz durma. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi insanlar bütün azalarını oruç tutturmaları. Yani göze de oruç tutturma. Belvaya am müstesna, yani hayat-ı içtimaiye içinde herkesin bir vazifesi var. Bir misyonu var bu vazifeyi eda ederken. Yani bir tekkede, bir zaviyede veya bir halvethanede tamamen inzivaya çekilmiş bir insan kadar emin değildir. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te insan aç duruyor, susuz duruyor, gözün oruç tutuyor, kulağın oruç tutuyor, ağzına da oruç tutturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birisi Ramazan-ı Şerif'te birini çekiştirince orucunu yedin diyor ona. Bu aslında orucunu yemiyor. Yeme içme olmayınca oruç yenmiyor. Fakat demek ki ruhunu yiyor onun, özünü yiyor esas. O çekirdeği eritiyor, çürütüyor. Onun bir ağaç halinde neşvinema bulmasına meydan vermiyor demek. Şimdi demek ki dil de çok önemli bir faktör yani. Değerlendirmeler çok önemli faktör. Elden geldiğince irade olarak insan Ramazan atmosferinde böyle ahdü peymanda bulunuyor gibi güzelliklere kilitlenmeli hep. Mesela olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Gıybet edildiği bir yerde kalkıp gideceğim böyle. Hele hususiyle toplum içinde belli kesimlerin rehberi sayılan mesela Ali Efendi, Veli Efendi, Osman Efendi, efendim Mahmud Efendi falan gibi, Sami Efendi gibi böyle belli kimseleri bir yerden almış, bir yere getirmiş, önemli böyle hizmet etmiş, nezlülühiyette önemli bir kıymet ihraz etmiş insanlar, bunların gıybeti koskocaman bir cemaatin gıybeti sayılır. Teker teker o fertlerden hakkını helal et deyip helallıkta bulunmadıktan sonra kurtulamazsın hafizan Allah. Şimdi insan karar vermeli, işte bunu yapmayacağım ben. Kulağıma da yaptırtmayacağım bunu. Bir yerde bu nasezan, nabeca şeyler olduğunu görünce ben boykot yapacağım bunları. O meclisi boykot edip ayrılacağım. Buradaki arkadaşlar ya niye terk etti bizi falan diyecekler ki ona, burada herhalde Allah'ın rızasına muvafık olmayan sözler söylendi, ondan dolayı kalktı gitti filan. Bunun gibi böyle olumsuz bazı düşünceler filan ruhumuzu sarabilir. Üzerimize tesirini icra edebilir. O mevzuda derinleşmeden hemen uzaklaşma. İşte elden geldiğince böyle kinin ve nefretin dışa vurması mevzunda. Vel kaziminel gize vel afin ennaz. Vallahu yuhibbul muhsinun diyor Allah. Onları ehli ihsandan sayıyor. Yani demek ki işte bunlar var ya, bunlar Allah'ı görüyor gibi Allah'a kul olmuş insanlar. Bu Allah tarafından görülüyor olma şuuruyla serfiraz kullar demek oluyor. Vallahu yuhibbul ihsanı kendi manasıyla, kendi esprisiyle ele aldığınız zaman o mana çıkar. Şimdi biraz gönül diliyle kendimizi ifade etme mevzu böyle Ramazan gibi bir atmosferde, işte camiler gibi yine mekanlarda ibadet-ü taatle geçen zamanlar içinde zannediyorum biraz daha kolay olur herhalde yani. Allah'la irtibatımızı devam ettirirken herhalde insanlara huşunetle davranma, onları incitme, rencide etme, acite etme gibi şeyler herhalde girmeyiz gibi mülahazalardır. Siyasi gerginliklerin ve bir kısım çalkantıların ardından gelen Ramazan-ı Şerif boyunca iftarlarda gelin gönüllerimizle konuşalım mesajı etrafında renklerin ortak diliyle bir araya geliniyor. O iftar sofralarından birinde bulunmak ve birkaç cümlecikle de olsa hissiyatınızı dile getirmek nasip olsaydı neler söylerdiniz? Ben bundan sonra çok fazla bir şey söyleyemem. Hem şartlar ona müsaade etmez, hem kendi durumunda müsait değil, hem o türlü şeyleri Cenab-ı Hak çok güzel ifade edebilecek arkadaşlar ihsan etti. Kahti Rical döneminde ben gevezelik yapıyordum ama işin doğrusu şimdilik gevezelik yapmadan hicap duyarım, samimi söylüyorum. Burada yine belki benim zaafım sayabilirsiniz. Siz deyince ben de çıkıp burada konuşuyorum. Keşke bunu gerçek sahiplerine versek daha iyi olur. Masumlara, günahsızlara. Siz çok dikkat etseniz de ben dikkat ettiğimi söyleyemem. çok dikkat etseniz de 70 yaş her sene sizin üzerinizde bir tane leke bıraktıysa üzerinde 70 tane leke taşıyorsunuz. Ama siz ihtimale binaen dediniz, yani mal farz veyahut da bil imkan böyle bir şey olsaydı ne derdiniz? Ben renklerin ortak dili aynı zamanda yani bir yönüyle bir renk körlüğü de hasıl ediyor. Belki bir yönüyle anlayışların ortak dili filan diyeceğimiz konumlara saygı, mülazası çok önemli bir mesele. Bu da anlayışların, telakkilerin, dünya görüşlerinin, hayat felsefelerinin ortak dili onun orada. Yani farklılığımız, bizim farklılığımız, hani Muhammed'i tabirini Muhammed'den onlar kullanıyorlar da, din-i mübin-i İslam'da o tabirin kullanılması yerinde değil. Yani Muhammedur Resulullah, abduhu ve resulü Efendimiz. Fakat Efendimiz'in yolunda bulunma, ahlakıyla mütekallik olma açısından öyle denilebilir yani. Şimdi o espriyle böyle herkese kucağını açma, mülayim davranma, herkesi hoş görme, konuma saygılı olma, insana saygılı olma. Allah bunu ahsen-i takvime masar yaratmış. Kim bilir belki inkişaf eder bir gün. Hakikaten ahsen-i takvim kıvamına ulaşır. Öbür tarafta benim karşıma çıkınca bu abide şahsiyet. Çok mahcup olurum ben. Ve iyi yanları vardır ki onları orada görünce mahcup olurum ben. Nezd-i uluhiyette hora geçen yanları vardır, hoşa giden yanları vardır ki mahcup olurum ben. Yani buna da isterseniz hani kültürlerin ortak dili, anlayışların ortak dili, dünya görüşlerinin ortak dili, hayat felsefelerinin ortak dili. Belki hani siyaset aleminde bu hususları biraz zor yerleştirilebilecek, tabiatlara zor mal edilebilecek şeyler bunlar. O alemde zor olabilir de, fakat keşke olsa yani. Mesela keşke bir şey bir latife yapacağım. Keşke mesela CHP'liler deseler ki Türkiye'de şu kriz, şu kriz, şu kriz var ama ihtimal yani biz de böyle tam vifak ve ittifakı sağlayamadığımızdan dolayı, iktidarla uyum yolları aramadığımızdan dolayı ihtimal Allah bizim yüzümüzden bu krizleri yaşatıyor bize. MHP mesela demeli ki hakikaten yani biz bazı meselelerde en azından bazı faslı müşterekler bularak, yahu insan her yönüyle kötü olmaz yani, bazı iyi yanları vardır. Ya bunlara eyvallah yani. İyi vallah demek Arapça bir kelimedir. İyi evet, vallahi evet yani buna. Yani bazı şeylere böyle evet desek, bazı olumsuz şeyler bizim yüzümüzden de acaba olmuş olmaz mı yani? Bir dönemde bazı yanlışlıklar yapmış olabiliriz. Belki şimdi de bazı yanlışlıklar yapıyoruzdur. Kendimizle yüzleşmek böyle sürekli başkalarının yüzüne bir şey saçmaktan daha hayırlıdır yani. Kendimizle yüzleşince bir ölçüde belki gerçek suçluyu tespit etmiş oluruz. Onu sanık sandalyesine oturturuz. Onu mahkum ederiz, başkalarını mahkumiyetten kurtarmış oluruz. AK Parti idarede zimamda bulunduğundan dolayı, dümende oturduğundan dolayı Hazreti Ömer Efendimiz gibi davranabilir. Diyebilir ki yani yağmur yağmıyorsa benim yüzümden yağmıyor. Yağmıyor yağmurlar. Bitmiyor lale benim yüzümden bitmiyor. Acep bu halimiz böyle mi kala benim yüzümden, bizim yüzümüzden oluyor. Rahmet deryasından gelen bu ele vakitlerde esen yeller perişan bizim yüzümüzden oluyor. Deseler zannediyorum büyük ölçüde problemler halledilecek. Fakat yani gökten bir meteor düşse böyle, bunlar ne fırıldak çevirdiler ki acaba, oradan bir meteor düştü yani. Düşmemesi lazımdı bu. İyi idare etselerdi düşmezdi bu. Onlar da onlara böyle, onlar da ona. Hiç nispeti ve izafeti makul olmayan nispetlerde ve izafetlerde bulunuyorlar. Olmayacak şeyleri olmayacak yollarla, yöntemlerle insanlara nispet ediyorlar. Böyle düşünüyorsunuz, tartıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Meselenin bir makul yanı yok. Hiç makuliyet yok. Şimdi işte bu mevzuda da bir yönüyle belki siyaset üstü olmanın dilini kullanmak lazım. Yani siyaset idare etme demektir. İdare etme demek zimamı ele geçirme istikametinde gayret sarf etme demek değildir. aynı zamanda rakibini de idare etme bir yönüyle, ona da bir mevki tanıma, onun konumuna da saygılı olma, ona karşı da saygılı olma. Bu saygının sana karşı katlanmış bir saygı şeklinde dönmesini temine çalışma. Şimdi bütün bunların hepsi çok önemli şeyler. Keşke Ramazan buna vesile olabilse yani. Keşke değerlendirenler için. Sizin sorunuzun içinde olan şey, arkadaşlarımız her sene değişik yerlerde, değişik platformlarda iftar yemekleri verdiler. Belki bazen sahurlar da verdiler. Ve o camilerde güzellik nümayanken aynı zamanda evlerimizi de camiler haline getirmek, bütün o iftar çadırlarını birer cami haline getirmek. Gemiler yani biraz da meselenin eğlence yanını da işin yanına alarak aynı zamanda onu, haşa Ramazan'da yapılan şeyler bir şov değildir. Fakat bir şölen haline çevirerek o meseleyi. Aynı zamanda cismaniyetimizin hazlarını vermeyi de ihmal etmemek. Yani mantığımızın hazlarını da vermeyi ihmal etmemek. Bu türlü şeyler insanların gönlüne girmeye çalışmak orada. Ve gönüllerine girerken de biraz evvel, hani başkaları daha iyi anlatır bunları, biraz evvel arz etmeye çalıştığım şeyleri o insanlara anlatmak. Vahdeti ruhiyeyi temin etmek esasen. O birliği temin etmek. İnsanların hepsini bir çizgi üzerinde böyle el rakamlarda yaptığınız gibi yani yan yana dizerek mecmu şu yapar falan demek mümkün değildir yani. Bila kaydı şart insanları bir araya getirmek, hepsini bir kategoride müteala etmek mümkün değildir. Ve cealnâkum şuûben ve kabâile diyor Kur'an-ı Kerim. Şube şube diyor yani. Siz ayrı bir şubedesiniz, ayrı var ya şubeler var yani Türkçe'ye de geçmiş bu. Ayrı bir kabiledesiniz yani ayrı bir yerde bulunuyorsunuz siz. Ama insan iradesiyle bunu sağlayacak yani. Diyecek bu benim hoşuma gitmedi yani. Ben bu mevzuda bunun gibi düşünmüyorum ama yani ille de onun gibi düşünmüyorum. Onu bütünüyle yıkmaya teşebbüs edeyim ve kendi tahtımı onun yerine kurayım. Mülahazası buna gelince bu insafsızlıktır. Bu mülahazalar işlenmeli zannediyorum toplumumuza. Bu mülahazalar işlenmeli. Hep söylüyoruz onları da yani derdimiz bizim ihtilaftır, derdimiz cehalettir, derdimiz zarurettir, fakirliktir. Hep bunları söylüyoruz da fakat bu mevzuda esas yapılması gerekli olan şeyleri yapılmasını isterken başta biz vire bismillah deyip kendimiz yapmamız lazım. Yani bizle başlamak lazım bir şey, aleme göstermek lazım burada. Belki böyle hoşumuza gitmeyen kimselere bile orada bir güzel sarılmalı, muanakada bulunmalı. Hani ben muanakaya da biraz karşıyım ama çok sağlam böyle sıhhatli hadis-i şeriflere dayanmadığı için. Fakat bence muanakada bulunmalı yani. Birinin gönlünü fethedecekse o bence öyle bir muanakada bulunmalı. Eğer Efendimiz bir kere iki kere yapmışsa bu meseleyi bence onu bir hüccet sayarak onu da değerlendirmeli. Müsafahada bulunmalı. O mevzuda Efendimizin teşvikkar beyanları var. Günahlar dökülür buyuruyor yani. Adeta böyle ellerinizi sıkıştırdığınız zaman sempati duygusu elektrik gibi, elektriğin akımı gibi geçer yani. Bilemeyiz onları biz. Yani bir yönüyle içinizdeki nefret hisleri silinir az. Bir tebessümle ondaki nefret hislerini silip götürebilirsiniz. O çadırlar, o evler, o mabetler, o mabetlerin şadırvanları, onların dış avluları bence bu mülahazaların tedavülü mü diyeyim arasında, birbirimiz arasında müdavele-i efkar derler ya, müdavele-i efkar şeklinde cereyanı adına değerlendirilmeli yani. Bir diğer taraftan belki hani Ramazan-ı Şerif'in sorununda da o meseleyi de öyle inandığım için diyorum ben. İnandığım şeyi söylemesem kendi inandıklarımda çelişkiye düşmüş olurum yani. İnandığımı söylerim ben. O bakımdan da birkaç gün evvel yarım yamalak da olsa, yamuk yumuk da olsa söyledim ben. Bu referandumda herkes mutlak oyunu kullanmalı. Hatta bazıları alay ettiler de yani mezardakiler bile. Meseledeki mübalağayı, mübalağadaki ironik espriyi böyle ters tarafa çevirerek ölüleri de böyle yazdırın onları, işte kaçamak onlara da oy kullandırın diyecek kadar meseleyi şirazeden çıkaran insanlar da oldu. Oysa ki bu türlü şeyler her zaman olabilir yani. Mesela belki 50 defa demişimdir ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiği zaman falan yerde işte Sava Nehri batmış da Mecusilerin ateşleri sönmüş de efendim bir yerde bir çatlama olmuş da dağ sarsılmış da diyorum ki yani onun büyüklüğüyle hani bir yerde bir seyri diyor onu Levna sebet kadrehu ayatu izema ahyasmuhu hine yudadari serrimemi. Eğer onun gösterdiği mucizeler kâmeti kıymetiyle mefsude mütenazif olsaydı, o boyda olsaydı mucizeleri de diyor, mübarek namı celili ölüler üzerine okunduğu zaman mezarlardakiler dirilirlerdi diyor bu seyri. Şimdi şu oldu bu oldu diyorlar da diyorum ki ya onlar da iş mi ki? Yani benim o insanlığın yeryüzüne teşrifiyle alakalı diyorum ki ayağını yere bastığı zaman niye mezardakiler kalkıp temenna durmadılar? Bu Allah'ın bir kanunu da değer de onun için bu. Şimdi bu türlü şeyler hep kullanılmış meselelerdir yani. Keşke yani dirilse onlar da kullansalar. Çünkü onun önemine inanıyorum ben bir yönüyle. Bugüne kadar son 30 senede belki yapılması gerekli olan bir şey yapılmamış. Birilerinin aklına son demde gelmiş belki yapmışlar. Son demde olsun, orta demde olsun, ilk demde olsun, nerede olursa olsun bir iş, güzel bir işse bence alkışlanır o. O mevzuda destek olunur ona. Bu açıdan da bunun takdir edilmesi lazım. Eğer bir şey olacaksa onun temadisi olarak olacaktır. Ve hiç kimse onu ne Amerika'ya ne Avrupa'ya bağlamamalı. Bunlar yanlış, diyalektik sayılabilecek dedikodudan, güftügudan ibaret şeylerdir. Bu türlü şeylere sapmadan bence Ramazan-ı Şerif'te o yumuşayan kalplere herkes bir yönüyle ama burada, buradakilerde nasıl oy kullanacaklar? Türkiye'ye gitmesi mümkün olanlar gitmeliler bence. Oraya gittikten sonra da ben buraya tek başıma oradan Amerika'dan kalktım. 1000 lira verdim buraya geldim. Bilmem kaç lira verip bir de Amerika'ya döneceğim. Ben bu meseleyi böyle bir şahıs için yapmam. En azından 10 tane 20 tane insanı zimmetlemeli. Onları da sandığın başına götürmeli. Onlara da bir güzel evet dedirtmeli. Evet, evet, evet, evet. O kadar hayır dedik ki şimdiye kadar. Ya ne olur Allah aşkına bir tane de evet diyelim yani şimdi. Bu milletin hayrını olacak bir evet diyelim. Milletin şerrini olabilecek bir hayırdan sonra bence milletin hayrını olan bir evet. Bu mevzuda Ramazan-ı Şerif'te yumuşayan kalpler, İçine nüfuz imkanı doğan kalpler bence nüfuz edilmeli. Mutlaka bu yapılmalı derim. Bunu siyasi mülazalarla irtibatlandırmaya gerek yok. Herkese karşı müsavi derecede duruyoruz. Yerinde Deniz Bey'i de arkadan destekleriz biz. Yerinde Devlet Bey'i de arkadan destekleriz. El verir ki yaptıkları şeyler milletimizin bugünü ve yarını adına devletler muvazenesinde o milletin dümeni oturması adına bir şey ifade etsin. Benim milletim devletler muvazenesinde yönlendiren, gözün içine baktıran bir muvazene unsuru olmayacaksa şayet ne Avrupa umurumda benim, ne Amerika, ne Çin, ne de Maçin yani. Bu açıdan da milleti oraya götürebilecek her gayret alkışlanmalı bence. Bu mevzuda da en önemli faktör demokratlaşma. Dünya size arka çıkacaktır bu mevzuda. O demokratik anlayış ve düşüncenizle her yerde zemin bulacaksınız. Kendinizi ifade etme imkanını bulacaksınız. Bu mevzuda atılmış bir yarım adımdır. Keşke tam adım olsaydı bu. Atmosfer şartlar o tam adıma müsaade eder miydi, etmez miydi bilemiyoruz. Yarım adıma bile şirazeden çıkan insanlar onu nasıl karşılarlardı onu da bilemiyoruz. Burada o işi yapan insanları takdir meselesi değil, işi takdir meselesi. Yapılan güzel işi takdir meselesi. Bunu kim yaparsa yapsın. Bunu rahmetlik Bülent Ecevit yapabilir, bunu Süleyman Demirel Bey yapabilir, yapmış olabilir, bunu İsmet Sezgin Bey yapmış olabilir, bunu Tayyip Erdoğan yapmış olabilir, bunu Turgut Özal yapmış olabilir, bunu Devlet Bey yapmış olabilir, bunu Deniz Bey de yapmış olabilir. güzelliği milletimiz adına kim yapmış, milletimize ileriye doğru bir adımı kim attırmışsa biz o ayağın altına başımızı kaldırım taşı gibi koymaya amadeyiz. Bunu bütün dünya, yedi dünya biliyor. Yeryüzünde dikili bir taşımız yok. Bundan başka da hiçbir sevdamız olmadı. Vesselam.